Estábamos falando lle hai un momentiño de unha persoa que lle van a celebrar un agasallo, Manuel Quiroga. Manuel Quiroga é un violinista bueno, que nun momento determinado tivo un accidente ali con un camión en no Times Square, bueno, pues desde que, a partir daquela xa non puido continuar traballando. Vamos a intentar poñerlle unha peza de música de este Manuel Quiroga, de este violinista tan extraordinario. A ver, sona deste xeito. Vamos a ver. Así sonaba Manuel Quiroga, este violinista tan extraordinario que ya están a preparar precisamente unha festa en Galicia dende algunhas das unha das escolas de Galicia, pois está facendo un traballo extraordinario. Para eles, vamos, consideramos que a Escola de Música de Pontevedra, o Conservatorio Profesional de Música, titúlase ademais así, profesional de, Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga, ali na vía Juan Carlos número 4 de Pontevedra, celebrarán con unos cuantos alumnos e algúns profesores un concerto de algúns alumnas do Conservatorio Superior de Vigo para realizar este traballo tan importante dedicado precisamente a Manuel Quiroga. Ben, aquí no noso no noso programiña de sempre en Galicia no 104.6 da FM en Radio Cornella, tentamos darlle a coñecer todas as novidades que nos chegan, algunhas delas relacionadas coa nosa música, coa nosa cultura, como a que acabamos de decir aí un momentillo de Manuel Quiroga, e outras pois relacionadas con coas cousas que están a suceder ali, como nos dixo o noso amigo Xulio Simón. O que nos queremos é que todos vostedes intenten participar connosco, se queren, chamándonos ao teléfono 937-377-8200 ou poñéndose en internet no sempre en galiciablogspot.com ou no Facebook. Nos intentamos que todos vostedes saiban das cousas que están sucedendo. Bueno, pois queremos que o pase máis ou menos ben. Intentamos tamén comunicar con outras persoas que teñen algo que ver coa nosa cultura, coa cultura galega, teñen que ver coas novidades que nos chegan. Carril, por exemplo, acollerá os encontros de embarcacións tradicionais, que é unha festa da cultura do mar moi importante, das tradicionais das máis importantes que existen en Galicia. Cada dous anos, pois unha vila mariñeira galega reúne embarcacións tradicionais e tripulacións chegadas de diferentes portos peninsulares. Tamén o que queremos é darlles a coñecer cousas que suceden ali, no outro lado, frente ao Atlántico, frente á ría de Vigo. Pois ano pasado falamos con unha persoa que estaba ao carón dun restaurante importante. Este ano falaremos con Juan Manuel. Juan Manuel, boas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pois gracias a nosa colaboración de Xulio, pois que é un parente voso, non? Pois tivemos sí, conocimento dese traballo que estás a levar adiante para nós diríamos un restaurante faro, que dende el vese, contemplase a ría de Vigo e as Illas Cíes extraordinariamente, non? Sí. Estamos a falar do Sanatorio do Monte Alba, non? Sí. Que ademais reúne todas as condicións para poder facer unha celebración de cualquier xeito, non? De cualquier tipo. Comunión, bautizos, bodas, cenas de empresa, como se quere, unha cena calquera. E unha cena de con intimidade, posto que en realidad desde aí vese unha posta do sol extraordinaria, non? Dígame, perdón. Digo que ademais hasta pode ser unha cea de con intimidade, posto que desde aí vese unha posta do sol extraordinaria, coas rías, coas Illas Cíes de fondo, non? Sí, señor, desde aquí miras as tres rías de baixas de Galicia. A ría de Pontevedra, a ría de Villa García e a ría de Muros. E as Cíes, no fondo, non? E as Cíes, hasta aí ya de Ons, mírase desde aquí. Que, por certo, é unha maravilla neste tempo, porque agora mesmo precisamente tendes unha primavera extraordinaria, non? Estamos tendo bo tempo, sí. Qual é a especialidade do restaurante Monte Alba? Pois a nosa especialidade é a carne ou peixe a brasa. Nos de peixe traballamos todo tipo de peixe a brasa. E de carne tamén. Ternera, buey, porco ibérico. E de peixe, todo tipo de peixe a brasa. Recén chegadiño da lonxa, porque aí tendes a sacar unha peixinho fresco, peixinho pequeno tamén. Chincho, souba, sardiña. Que de ir ao porto hai nada, unha tiradiña. Baixar o monte, listo. Unha tiradiña, nada máis, non? Uh-huh. Por certo que, ademais, dende aí, despois, para poder disfrutar dunha vista, podese facer uns paseos extraordinarios, posto que tendese aí unha campiña extraordinaria tamén, non? Hai senderos, hai rutas senderistas, hai tamén paseos a cabalo, hai tamén paseos en quad. Aquí hai unha variedade infinita de posibilidades para disfrutar do monte, das vistas e da comida, claramente. O sea que o xantar aí non é problemático, é solamente despois a mellor de glutar, de baixalo un pouquiño, porque abondo servider vos. Sí. Moi ben. Bueno, pois o que nós queríamos era dar a coñecer precisamente aos nosos amigos e ointes, que ano pasado precisamente pois tivemos a ocasión de poder falar con Mabel, que con a Mabel, miña, que a, sí, era anterior rexenta, que agora sí, ahora como que deu o relevo. Relevache relevachela, pero dándolle outro xiro un pouco máis moderno, non? Máis novo. Exacto, fixemos unhas reformas tanto no ambiente como na cociña. Bueno, o que se trata é de mellorar a calidad de todo. É recomendar a xente que pase por aí, que non solamente de camiñar, senón de xantar tamén se pode un del. Exactamente. Cualquier dentro dun ambiente familiar, de un ambiente agradable, coas vistas que temos aquí, co bo tempo que está facendo de momento. Cualquier tipo de solicitude poden dirixirse precisamente ao restaurante Monte Alba, non? Sí, señor. Sí, e ademais, despois de xantar ou xunto co xantar podedes amenizar o menú ou cualquier outra cousa con música ambiente ou con música de algún grupiño, se cae falta. O fin de semana solemos ter música en directo. Sí. Este fin de semana en concreto hoxe temos un monólogo de aquí dun humorista de aquí da terra. Intentamos facer así variedades de cousas. E algunha festa especial, que a xente este contenta como para nos mellorar. Está ben. E algunha festa especial como por exemplo a festa do San Xoán ou algunha outra San Xoán facemos fogueira, facemos sardiñada e demais, e despois tirándose pa agosto, sí, pa primeiros de agosto, mediados e despois pa finales, hai a festa a romería. Aquí arriba hai unha ermita que pertenece a o conxunto destes irmáns da Franqueira e demais, que é a Virxen da Alba. Sí. En esta ermita fan romería o 15 de agosto, o 24 de agosto e o 8 de setembro. Unha romería bastante interesante na que suben os santos, fan misa arriba, fan pusas. Entón, está moi bonito. Para esas datas non hai posibilidad de reservar mesa xa? No, por 24 e por 15 imposible. Claro que sí. Un mar de xente. Poñerse na fila, na cola e esperar a que haxa sitio. É que haxa sitio para poder xantar, non é? Sí, señor. Exacto. Pois sí, señor, eu que compre que teña non somente mos romerías sino tamén solicitudes dos amigos e da xente que poida participar. Eu xa estiven aí tomando unha tapiña de polvo con meu irmán, non me diga coñecer, pero a verdade é que por certo, as vistas son extraordinarias. Eu felicito por sí, lugar. Para mí que son as mellores vistas que hai en Vigo, porque aparte en Vigo pode haber outros sitios onde hai miradores e outros, pero desde aquí, desde arriba, o que se mira desde aquí non miras en outro sitio, porque desde aquí, aparte de vistas ás rías, como tedes, tamén tedes vistas a Bayona, chegas a mirar tú e Portugal, por outro lado, o sea, é como un mundo, é como estar na cima do mundo. Igual. Sí, sí, é unha cousa extraordinaria. Ademais, estades aí reguardados, que aínda que haxa vento, notase un agarimo especial. É verdade que eu estive aí nun momento moi ben, moi ben. E aquí no noso restaurante están as acacias máis grandes do monte. As acacias de polo menos 30 ou 40 metros que levan 50 anos aquí con nós, iso tápanos de todo. E tende a sorte de que aínda o lume por aí non me chegou nunca. Chegou, pero xa pasou. Está todo novo outra vez. Pois alegro-me moitísimo. Todo bonito. Juan Manuel, que che agradezo moitísimo a túa participación e colaboración e dar a coñecer bueno, a nosa... Bueno, eu espero vos. A darvos a coñecer aquí no noso ambiente galego e que continuedes ofrecendo a xente pois esas tapas variadas e eses vos xantares de peixe fresco e a brasa. A brasa, sí, señor. E a tapiña de pulpo, que tamén hai. Todos os domingos e festas de guardar. Callos polo inverno, e cocido, e todo o que faga falta. Moi ben, Javonel. Aquí a cociña tradicional. Ben, recomendaremos aos nosos amigos e a nosa clientela, a todos os nosos ointes, que se acheguen ao restaurante Monte Alba en Vigo para que poidan disfrutar non somente dun xantar extraordinario, senón tamén dunha atención agarimosa e familiar. Pois moitísimas gracias, e nos esperámonos a todos. Moitas gracias a ti, Javonel. Ata outro momento, boas tardes. Moitas gracias, chao. Veña, chao. Non comprometimos precisamente a Juan Manuel para que lle fixera un agasallo como fixe a súa mãe Mabel o ano pasado para o sorteo que tiñamos previsto, pero que no mes de setembro intentaremos. É que resulta que nos quedan solamente dous programas e non somos capaces de poñer en marcha todo este traballo de sorteo que tiñamos previsto para o agasallo do 25 aniversario. Temos aínda os reloxos que agasallaremos a todos aqueles que se dediquen, sean capaces de mandarnos un correo electrónico a nosa web, pero de momento non poidamos argallar o sorteo que durante estes dous últimos anos fixemos, farémolo en outra ocasión. Vamos a poñer outro bocadinho máis de música, algún pouco máis de información e continuamos. Tomando sol no areal, cando penseste casar, conta primeiro as estrelas, cando contes mil delas, volvió outra vez a empezar. Lailarai, lailarai, lailarai, lararai. Díxome un adegueiro al oferto do caudel, as cousiñas do querer son cho mesmo que o ribeiro, hai pouquiño verdadeiro, pero algo hai que beber. Lailarai, lailarai, lailarai, larararai. Díxome un berberechiño alo na beira do mar, onde iremos a parar, se nos emporca na area, se a cousa non cambea, teremos que emigrar. Lailarai, lailarai, lailarai, larararai. Díxome un día un paxaro, e ti que estás a facer, nada importante xoves, o que fago cada día, eu fabricando alegría, porque feita non che ven. Lailarai, lailarai, lailarai, larararai, lailarai, lailarai, lailarai, larararai. Ben, estamos con música galega, Lailarai, que decía un noso interlocutor, un noso amigo. A verdade é que nos queremos que todos vostedes tenten participar conosco. Queríamos falar coa Asociación O Fervedoiro, que teñen preparado unha cousa extraordinaria para fin de semana, do, bueno, que divulgar o folclore e a cultura, un evento musical e baile que en Cuntis, concretamente a rúa de Cuntis é a que celebrarán eso. Teñen un teléfono que é o 678-187-973 ou o enderezo electrónico o fervedoiro@hotmail.com, pero non somos capaces de comunicarnos con eles. Noutro momento, a ver se somos capaces, nos indican algunhas das cousas que eles teñen preparado durante este época para todos nós. O que queremos é que, bueno, queríamos que nos informaran de este traballo tan importante, que recuperando as nosas tradicións, e un encontro musical e cultural de baile e tradicións importante, pero bueno, non foi posible. Noutro momento faremoslo. Quedan xa pouquiños minutos para rematar o noso programa, pero aparte de que o que nos despois damos ir dicindo pouco a pouco o que queremos tamén é que vostedes intenten participar connosco no Facebook, sempre en Galicia, ou na nosa páxina de Facebook ou na nosa páxina particular sempre en galiciablogspot.com, pois poden achegarse para saber todas as novidades que vamos poñendo e as informacións e as entrevistas que imos escollendo. Acaba de chegarnos unha proposta para poder asistir a, ou poder degustar e participar en Portugal. Quinta das Delicias. A Quinta das Delicias é unha vivenda rural fabulosa que está en Portugal. Está nunha zona extraordinaria e que poden atopar todos vostedes marcando www.quintadasdelicias.pt. Eles teñen unha páxina web onde podedes ver todas as cousas que poden achegarse aí, poden existen aí. Está en Santiaguiño, perto de Aveiro, perto do Porto, perto de Viseu, perto de Coimbra, perto de Vila Real, casi no medio de todos estes, perto da Figueira da Foz. Lugar extraordinaria. Esa Quinta das Delicias nos xa disfrutamos dela durante uns 10 días con os amigos. Por certo, un lugar inesquecible. Ten un aloxamento extraordinario, unha vivenda onde hai varios cuartos, o cuarto do Carballo, o cuarto do Terraso, o cuarto das Estrelas, o cuarto do Dragón, do Dragón que din eles. Bueno, e unha atención algo fora de serie. Por exemplo, teñen un paquete para 3 días, 2 noites de media pensión especial. Nada menos que 39 euros para 2 persoas. Café, aguardente, unha garrafa de viño e ascolla e auga. Precio para 2 persoas, 39 euros. Bueno, póñanse na páxina web de quintadasdelicias.pt e seguro que disfrutarán. Queríamos falar con eles, en outra ocasión farémolo. Verán que será unha participación e un aloxamento extraordinario. Noutra ocasión intentaremos falar con eles. Un lugar fora de serie, a Quinta das Delicias, ali en Santiaguiño, Portugal. Cerca de Aveiro, cerca de... pertiño de cualquier lugar importante de Portugal. Vamos a poñer yo unha peciña de música e despedímonos xa hasta a vindeira semana. Queremos que todos vostedes participen connosco e que nos fagan suxerencias. Estamos rematando esta tempada de 2010-2011, pero que a vindeira semana voltaremos outra vez. Ata logo. Páseno ben. E axúdame, camarada, e o meu ladinho dereito. E axúdame, camarada, e o meu ladinho dereito. Xa que levamos a zona, levaremos o proveito. Xa que levamos a zona, levaremos o proveito. Cuatro puntos.